Jó estét! Mielőtt témáinkra rátérnék, egy merőben személyes és semmi közéleti dolog. Múltkor itt hagyott nekem valaki egy nagyon régi, nagyon kedves, nagyon szép kis Rabindranath Tagore kötetet, teljesen név nélkül, annyi volt a boríték, ráír vagy fam. Korábban valamikor egy Philip K. Dick kötetet is itt hagyott nekem valaki egy levéllel és egy totál olvashatatlan aláírással. Most nekem az lenne a kérésem, hogyha hallják az ajándékozók, hogy én azt az ajándékot szeretem, megbecsülve, elismerve és megértve természetesen a névtelen ajándékok szép szellemi gesztusát, de én azt szeretem, ha bármi adománynak arca van, mert egyrészt szeretném megköszönni, semmi más nem szeretnék, csak megköszönni. Másrészt mindig van bennem egy frusztráció ilyenkor, megfigyelések, meg hasonló dolgokra asszociálok. Ez olyan, ez az én saját perverz, ezt ne vegyék magukra. Tehát, hogyha nagyon szeretném, hogyha megtudnám, hogy kitől kaptam, és megtudnám nekik köszönni, másrészt meg, hogyha legközelebb valaki ilyet tesz, és nincs benne semmi utalás a személyességre, akkor azt úgy veszem, hogy ezt az Inga kapta. Na, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm. Már múltkor akartam, de elfelejtettem. Azóta történtek események, hát nem is tudom, bulvárnak nem mondanám, Robi szemét majdnem kiszúrták egy zászlórúddal, így csak állon találta egy, nem tudom, betépet anarchista, vagy ilyesmi. Amikor, én írtam egy fölháborodott, először egy vicces, aztán egy fölháborodott kommentet, a fölháborodott posztot, a fölháborodott poszt az azután jött, hogy meghallgattam utána ennek a sztorinak a részleteit, mert nem tudtam. Én azt hittem, egy csávó csinált egy ilyet. Aztán Robi mondja a rádióba, ma hallgattam ténykedés közben, hogy a haverjai, vagy cimborái, vagy elvtársai azt mondták neki, hogy nem zászlórúddal kellett volna támadni, hanem le kellett volna téged hajítani a hídról. Na most, kiírtam, hogy az anarchisták egy büdös söpredék, és mindig is azok voltak, ide be lehetne hozni Bakunyint, aki már az egésznek az atya már azt írja, hogy a legjobb forradalmárok a köztörvényes bűnözők, hamis kártyások, prostituáltak, csavargók és egyebek. Marx ezzel vitatkozott, mondván, hogy a lumpen inkább ellenforradalmár. Ebben régen is Marxnak adtam igazat, mert egyébként ez a réteg, ha pénzt kap, lehet pribéke bármilyen rezsimnek. Én ismertem olyan anarchistát, aki anarchista punkból lett putyinista szoponc és ilyen félfaskó nacionalista. Érted? Én láttam ilyet. Láttam különböző. Azok voltak a legjobb fejek, akik kinőtték idővel ezt az egész anarchizmus. Tudod? Tehát én is poénkodtam az anarchizmussal, Nyesztor Machnóval, meg ezekkel a fene gyerekekkel, de hogyha valaki elolvassa ennek az egésznek a sztoriát, miket műveltek a spanyol polgárháborúba, miket csináltak, mit tudom én, Ukrajnába, Oroszországba, hát azért nem voltak olyan nagyon jó fejek. Nem a Puzsér miatt jött elő belőlem ez, mert írja egy komment elő, hogy na, a Robi barátodat ott megbaszták a izével, te már rögtön izé fölhörgetsz. Nem. Nekünk annak idején volt egy ilyen zöld-balos internetes fórumunk, aminek az volt a neve, hogy Indimédia. A Puzsérrel igazából abból a közegből ismertük meg egymást, és nem csak vele, Schiffert is onnan ismertem, meg nagyon sok embert. És 2000-es évek. És már akkor megvolt ez a szélsőség, írja a csávó, hogy az Indimédia sokkal rosszabb, a legjobboldalibb és kapitalista és neoliberális fórumoknál, sokkal rosszabb, tudod? Volt ilyen megbeszélés, ilyen radbalosok, és akkor így, akkor kezdődtek 2006-ban az utcai tüntetések, meg a Kossuth téri események, meg egyebek, és mi is utáltuk a Gyurcsányt, és akkor, hogy hát valaki fölhozta ott például, hogy hát Hát a Rianon tényleg egy probléma, és hát lehetne erről, akár baloldalról is egy beszélgetés, de sem irredentizmus. Egyik csávó fölpattant, dugjátok föl a picsátokba Trianont, egy anarista csávó, és kiment. Na most, ez a közeg, és nekem voltak velük még 5-6 évvel ezelőtt is nagyon ilyen kemény cuccaim, az egyik csávó az szintén mondta, hogy fam, hogyha találkozunk, pofán váglak. Ez olyan, mondom, tisztelet az egyéni kivételnek, mert van ilyen. Értelmiségi csávó, anarchista, de igazából csak úgy értelmiségiesen anarchistáskodik magába, vagy pedig kinővi, mondom. De ez olyan, mint egy szekta. Mint egy vallási szekta. És, hogy mondjam, ha valamihez az anarchistáknak nincs közük, Robi, az a szabadság. Ők elvileg úgy vannak, hogy az állam ellen, az államhatalom ellen, a mindenféle tekintély és mindenféle hatalom ellen, és van egy kurva jó jelszavuk, amit hogyha komolyan vennének, annak én is a híve lennék, csak a tiltást szabad tiltani. És semmi hatalmat senkinek, ez a másik. De ha közelebbről megnézed, azért ezek a figurák többségében olyanok, hogy minden le van náluk tiltva. Mert minden elnyomó. Minden elnyomó, minden kapitalista, minden patriarchális, a művészettől kezdve minden, ergo minden le van tiltva, tehát annyira kurvára szabad vagyok, hogy olyan öncenzúrám van, hogy nekem semmit sem szabad. Én ismerem valamennyire ezt a szubkultúrát, hogy szélsőjobbos szubkultúrákat is ismerek. Tehát ennek a tükrébe, fényében nagyon régi, nevezzük ezt vitám, és még el sem mondtam minden, csak utalások szintjén jártam ilyen helyekre, láttam ilyen arcokat, mindig szektások voltak, mindig kirekesztők voltak, olyanok, mint az a keresztény szekta, aki még a többi keresztény szektát is antikrisztusnak tartja, és sátánistának, és ez. Szóval ilyesmi figurák. Tehát én egy pillanatig nem csodálkoztam. Másrészt meg azért se csodálkoztam, mert mi a gendert itt hosszú éveken keresztül basztattuk, szerintem máig jogosan. Mert igenis egy neototalitárius agybaj az egész úgy, ahogy van, az LMBTQ mozgalommal. Az, hogy a Orbán rezsim, meg ez az illiberálisnak nevezett ilyen poszt-posztmodern fasiszta akármi, ezt a céltáblájául és a hivatkozási alapjának tette, az már egy más kérdés. De ettől még nem jó fejek. Úgyhogy, Robikám, van-e valami mondani valód? A megtámadott jogán szólalok. Szerencsém volt, mert azzal a zászlóruddal, azzal torkon is találhatott volna, szemen is találhatott volna, a fogamat is kiüthette volna. Kurva nagy mákon volt, hogy állón talált, mert neki futásból döfött. Valamit mondott nekem, amit én nem értettem, hogy mit mond. És akkor utána kérdeztem, hogy mi van. És akkor fölvettem vele a szemkontaktust, és valami éj sötét indulat villant meg a szemében, ami kibaszott ijesztő volt. És azzal a lila-fekete zászlóval, amire az anarchofeministáknak a szimbóluma volt fehérrel ráfestve, azzal, hát azt így felém szegezte, így nekifutott, és így hát állon döfött vele. Majd pedig egyszerűen elsétált. A zászlóruddal? Aha. Ja. Igen. És hát ott egy csomóan odajöttek hozzám, hogy ők akkor tanúskodnak, keressük meg a hatóságot, hogy legyen már valami következménye, vagy legyen már valami nyoma ennek, ami történik. Mert tudod, hogyha nincs következménye, és az ember megvonja a vállát, akkor azzal kvázi hitelesíti azt, ami ott történik. És akkor ezek az emberek, de valami négyen jöttek és tanúskodtak, és azóta, hogyha én jól tudom, behívták őket egyenként a rendőrségre, és mindegyik leadta a tanúvallomását. Én is a Gyorskocsi utcában töltöttem 2,5 órát, ott volt bent a barátunk. Egyik lap azt írt, hogy Puzsért elvitte a rendőrautó. Nem tudom, melyik blik, nem biztos, valamelyik kurva vicces, mint a téged tartóztattak volna. És én oda mentem a sráchoz, és megkérdeztem tőle, hogy miért támadott meg. Semmilyen értelmes magyarázatot nem adott rá. Viszont mondott valamit? Nem, jelezte, hogy neki lakat van a száján egy ilyen gesztussal, hogy ez volt a válasza. A szekta. Kérdeztem tőle, hogy mit ártottam neki. A rendőröktől jött hozzám vissza annyi információ, hogy ő azt mondta a rendőrnek, hogy ő anarchista, én meg polgári eszméket vallok. Ezek szerint nem csak bazd meg a kitörés napon a beöltözött nácikat basztatják, amúgy hátulról azokat is, hanem a polgári eszméket vallókat ez, is. Ez van, hogy ez a polgári szellem, ez a polgári identitás, hát kétfrontos támadás alatt áll jelenleg. Támadja a rendszer, és támadja a rendszernek ez az ultraliberális ellenzéke. Lehet azt mondani, hogy ez szélső bal, de szerintem ez valójában egy szélső lib ellenzék. A liberalizmus nem úgy értve, hogy szélsőségesen szabadságpárti. Az Robespierre hanem, volt a szélső liberális. Nem a szélső baloldali, a szélső baloldali volt. Szélső baloldali volt a Robespierre. Tévedés. A hegypárt. A szélső baloldali volt. Úgy értve szélső liberális, hogy a feminizmus, az áldozati feminizmus, az ahhoz tartozó gender szemléletű szellemiség, az alapvetően egy liberális gondolat, és ők ennek a liberális gondolatnak a szélsőségesei. De a munkásmozgalom, Robi, a feminizmus eredetileg egyrészt a nők szavazati joga, ott is volt egy harcias irányzat, a szüfrazsettek, még ilyen kis tolkést hordtak, amivel így megdöfték esetleg a rendőrt, meg mit tudom én, 19. század vége, 20. század eleje, de a munkásmozgalommal is jön a feminizmus. Tehát nem liberalizmus. Tehát a liberalizmusnál az meg tágabb fogalom a világon. Deák Ferenc is liberális volt. Én azt hiszem, hogy ezeket a támadásokat, amilyen ennek a zavaros fejű hülye gyereknek a támadása volt, meg amilyen a Abraham Rugbertnek a támadása volt, ezeket meg kell becsülni. Ezek képezik a szélső közepet azzal, ami ez a szélső közép, ezek az ilyen támadások adnak identitást. A szélső közép mit jelent? Kétfrontos harcban a szélső jobbal és a szélső ballal. Folyamatos, kétfrontos támadás alatt, ostrom alatt és ellenállásban a szélső jobbal és a szélső ballal. Ez ad identitást. Ez ad karaktert, ez ad kontúrokat, ez határoz meg. A lájkok kitermelik az embernek, meg a mozgalomnak a népszerűséget, az ismertséget, a kattintásszámot, a profitot, népszerűséget. De a lájkok nem adnak identitást. A lájkok identitást vesznek el. Érdemes megnézni, mennyi identitása van Kassa Tibinek. Érdemes megnézni, mennyi identitása van. Jó, a Momentum rossz példa. Mert azoknak nincsenek nagyon lájkja. Most próbálnak identitást teremteni. Nincsenek nagyon lájkjaik. Minden esetre van egy nagyon jól körvonalazódó, nagyon jól értelmezhető, félreérthetetlen dislike fóbiájuk. A Momentum az kb. Egy olyan projekt, ahol már ki van találva a szlogen, csúcs ez az érzés, de még nincs kitalálva, már az is ki van találva, hogy ez egy üdítő ital. De ezen kívül semmi. Semmi bazd meg. Csúcs ez az érzés, Igen, és bazd meg milyen ízű? Hát, azt még nem tudjuk. Majd meglátjuk, még mérjük. Szénsavas? Vagy szénsavment? Hát, nem tudjuk. Van benne taurin? Hát, legyen. Faszom, ez a cukros? Cukormentes? Ilyen is, olyan is, hogyha úgy gondolod. Faszom, érted? Nem csoda, hogy nincs identitásuk, aki mindenkinek tetszeni akar. Az végül senkinek sem lesz igazán fontos, de mindenki számára fogyasztható lesz. Bárki számára fogyasztható lesz, mint egy jó kaszatibi. Tehát senki nem fogja a kaszatibi kedvéért a saját identitását úgy formálni, hogy az meghatározó legyen az ő számára, hát hogy abból következzen egy önazonosság. Robin, én kurvára lennék kaszatibi. Hát, az a kérdés, hogy alkalmas vagy-e rá. Nem, tehetségtelen kaszatívi vagyok, ez kétségtelen, de attól még álmodozhatok. Tehát az van, még ennyi idő az van, hogy kontúrokat, karaktert, megkülönböztethetőséget a dislike-ok adnak. Egy támadás, ami egy nagyon erős dislike, így a zászlórúdjának a egyével. De romantikus. Már hogy zászlórúd, bazd meg. Ja, zászlórúd, zászlórúd. Barikád jut igen, eszembe, igen, meg a... Igen. És egy döbbenetes, hogy az Orbán rendszer 15. évében igen. Én vagyok a probléma. Egyre inkább. Én vagyok az anarchofeministák számára, én ne legyek. Robi. És nem úgy vagyok probléma, nem úgy vagyok probléma, hogy probléma a véleményem, mert akkor oda jönne és azt mondaná, hogy bazd meg, mekkora fasságokat magyarázol te már, érted? Hanem én a személyem a probléma, tehát ne legyek. Igen, világos. Érted? A fizikai támadás mögött ez áll. Erre akartam kiukadni. Egyrészt azért réged, bocsáss meg, ha jól emlékszem, le akarta önteni vörös festékkel. Te akkor be akartad perelni, én beszéltelek le róla, egy másik barátod biztatott, én mondtam, hogy Robi, ezért nem áll. Uh-huh. Tehát nem ma kezdődött a szerelem. Antoni Rita fenyegetett meg azzal, hogyha van pofám ahhoz, hogy a Putyin elleni tüntetésen felszólaljak, akkor leönt engem vörös festékkel. De az biztos, hogy putyini cucc volt? Biztos, hogy putyini cucc volt. Tehát nem a nők jogai? Nem. Ja. Putyin elleni tüntetés volt. Akkor ő leönt engem vörös festékkel. De annyit sem ért a saját mozgalmához, hogy engem fehér festékkel kell leöntenie. Hát ő a vörös mozgalmár, bazd meg! És vörös festékkel akar engem leönteni, mint hogyha, tudod, mi egy olyan kommunista lennék, aki tőle balra van, bazd meg! Egy vörös festékkel, bazd meg! Ennyire hülye hozzá, bazd meg! Aha. Hogy én még ezt is nekem kéne az ellenforradalmárnak elmagyarázni neki, hogy fehér festékkel kérem, bazd meg! Vágom. Jogos. Beszarás. Jogos. És anarcho-feminista. Tehát az anarchizmus és a feminizmus meccéspontján. És egy olyan tüntetés... Judeo-bolsevik. Vagy most rosszat mondtam? És egy olyan tüntetésen, ami elvileg, tudod, az elfogadásnak a jegyében zajlik. Hát persze! A tolerancia, tudod, a másság tisztelete. Na jó, hát a másságot természetesen tiszteljük, amennyiben transzneműségről van szó. De nem másként gondolkodásról, vagy kritikai szellemről. Hát érted, ők kritizálhatatlanok, és hogyha kritizálod őket, akkor zászlórút. Ja. Szóval az van, hogy... Kaszatibinek nincsenek kontúrjai, az egész egy paca. Egy olyan paca, tudod, hogy le akarsz rajzolni egy amőbát, de nem tudsz jól rajzolni, és ezért nincsenek, még az amőba kontúrok sincsenek meg, baznek, hanem így szétfolyik, és így nem tudod, hogy hol végződik az amőba, és hol kezdődik a víz. Van, ez Kaszatibi. Robi, van arra... Őt aztán nem támadja meg senki, mert baznek kurvára nincs miért, mert van senkinek nem jut eszébe semmi, amit a Kaszatibihez kötni tudna, akinek van valamilyen tulajdonság, azt valahol valaki már utálja. Jó. Azért valahol valaki már dühös. Ha mert... valakinek semmi tulajdonsága nincs, mint Kassa Tibinek, ott nincs miért megtámadni. De láttam őt a betűs szerencsekerék, vagy mibe is? Ma műsor se. Na ezek azok a kontúrok, amikről beszélsz. Várjál! De most... Betűs milyen izé? Várjál! Kassa Tibi, hát igen. De a Besenyő Pista bácsit se verik meg. Csak a Puzsért verik. Na ezzel a magam vicces módján azt akartam mondani, hogy ugye te megosztó személyiség vagy, így szokták mondani. Emlékszel, Robi, figyelj, hogy hány apun mondtam neked, hogy egyszer majd pofán vágnak, stb. Viccesen. Még egyszer az a poénkodtam, sose gondoltam volna, hogy ez megtörténik, akkor nem poénkodok, hogy én majd drukkolok, hogy része. Most így utólag már ízléstelen nagyon, mert nem gondoltam, hogy tényleg ez megtörténik. Ezzel poénkodtunk az apun. És te azt mondtad, hogy már téged vágta pofán, leszarod, véreztél a szabadságért. Tényleg ezt mondtad? Vért kell ontani, áldozni, nem ontani, érted? Most, tehát, hogy te nem félsz bánnom, ettől. Bánnom kéne a közéleti, vagy a kulturális, vagy a politikai szerepvállalásomat? Nem. Azért, nem, mert most nem. Megtaláltak az ászlórúddal? Nem, hanem erre sokan biztos, hogy azt mondják, mert ismerem a véleményeket, hogy nem biztos, hogy a polgári gondolat miatt, hanem a Puzsér, mint megosztó személyiség a te karaktered miatt. Érted? Személyes szférára viszik ezt. Igen, hogy irritatív vagy, már úgy. Emléksz a Majkára? Na, bazd meg, kurva jó, a Ábrahám Robi pofánvágja, a Majka mondja, hogy fingja nincs ki az az Ábrahám Robert, de már szimpatizál vele, aztán ebben van egy dupla csavar, amikor megcsinálta a bingisztánt a Majka, akkor az Ábrahám Robi csinált egy nem tudom hány 10 perces videót, amiben végig lehordja minden szar árulónak, pénzéhesnek a Majkát. Tehát ez így double twist. Na, de hát... Pedig itt... hát ő kivonult a NER-ből. Mind a ketten. Jó, hagyjuk a bulvárt, hagyjuk. Tehát itt az a lényeg, hogy a személyed, mert hogy nagyhangú vagy, provokatív vagy, megosztó vagy, tehát nem a polgári gondolat. Persze lehet, hogy engem is... Várjál, most a mi és ahogyan. A közép az polgári, a szélső az meg a képviselete ennek a polgári szellemnek radikális. Ez a polgári radikalizmus. Értem, nem a polgáriért, hanem a radikalizmusért kaptam. Igen. De hát igen. Nem erre hivatkozott, amikor a rendőr megkérdezte, miért, nem azt mondta. És ez a ledobnak hogy a... nagyon radikális. Ledobnak az is különös lett volna, ha az anarchista azt mondja, hogy túl radikális, azért megböktem. De... Ez egy kicsit fura lett volna. De hát nem azt mondta, bazd meg, hanem egy ideológiai törésvonalra hivatkozott, miszerint polgári, nem pedig anarchista. Elsiklottunk két momentum fölött, ami alatt most nem a pártot értem. Az egyik az, hogy volt az az információ, hogy amit a rádióban mondtál, hogy a haverjai azt mondták, hogy nem zászlórúddal kellett volna megbökni, hanem lebaszni a hídról. Hát amikor megtaláltuk a srácot, ott voltak mellette az elvtársai, és az egyik elvtársa jól hallhatóan, hogy én is halljam, mondta azt, hogy hiba volt a zászlórúddal, le kellett volna engem dobni a hídról. Aha. Oda mentél szolidaritást vállalni, és lebasznak a hídról. És igen, és és az ugye megoldotta volna a problémát. Tehát akkor itt az anarchofeministák végre otthon érezhetnék magukat. Akkor ebben az országban végre anarchofeminista szempontból is megfelelő élhető környezet alakulna, mert hogy én ugye ebben lennék a Dunába. Vágom. A másik, ami fölött elsiklottunk, az előbb mondtam, hogy azért úgy volt, hogy ők csak a nácikat, az igazi nácikat, a nemzeti szocialistákat, a SS, nyilas, hitlerista, szálasista figurákat, mert azok potenciális népírtók és egyebek, és akkor azokat megviperázzák, ide jönnek Magyarországot, tudod, azok is anarchisták, ez az Antifa, fekete-vörös zászlók van, anarchista társaság, és akkor kiderül, hogy hát a polgárit is. Kossuth Lajost kiszedik a sírjából, és megviperázzák az anarchisták. Vagy mi a faszom? Hogy van ez? Akkor jelentem be bárkit? Bárkit? Ők szemben áll. Akkor nem csak bandaharc van a két szélsőség között. Nem, hanem jól látható és félreérthetetlen, hogy hát van egy harmadik pólus, amivel mindkét szélsőség harcban áll. Közte még egy halom átmenet, mert ez a kitörés túra nem azonos mondjuk az orbánistákkal, érted? Uh-huh. A anarchisták nem azonosak a Türmer munkáspártjával. De ott nincsenek összecsapások. Tényleg. De vannak, hát a nácikat megverték, meg azok is viszont voltak ilyenek. Kik? Most nemrég két náci bement be az meg valamilyen szarba, és akkor ott összevertek ilyen szélső balosokat. Akkor de azok között vannak összecsapások. A szélső bal és a szélső jobb között vannak összecsapások. A szélső bal és a szélső közép között is van. A szélső jobb és a szélső közép között is van. De a szélső balon belül nincs. Tehát nincs az szélső baloldali anarchisták meg a türmeristák között, már ha egyáltalán léteznek ilyenek, hogy türmeristák. Nincsen ilyen összecsapás a kitöréstúra szervezői, meg az, Fidesz, Orbán rendszer, meg az Orbán rendszer focimultrái között. Valóban. Ott nincsenek. Igen. Mi? Ezt is én szervezzem meg. Jól válaszoltál. Te figyelj, hallgattam Schiffert, és azt mondja, és ez semmi szarkazmus nincs benne, csak elgondolkoztam, hogy most, akik azt mondják, hogy mennyire erőszakos lett a közélet és fenyegetések minden, a rendszerváltástól kezdve mindig a választások előtt voltak ilyen atrocitások, és mindig is. Csak most egy évvel vagyunk a választás előtt, tudod? Egy évvel. De nem lehet, innen még melegedni fog a leves a béka alatt. Nem lehet, hogy ez egy optikai csalódás, mert mi korábban nem voltunk, na jó, én magamat nem, te nem voltál annyira fontos, és most te jobban céltábla lettél, mert közélettibb lettél, vagy ismertebb lettél, érted, amit mondok? Tehát amikor még régen a bulvárral foglalkoztak, akkor le se szarták Bássy elvtársat. Igen. Vágod, amit mondok. Igen, de akkor a politika, tehát mi akkor... És ebből vetítjük most azt, hogy sokkal jobban polarizálódik, és sokkal erőszakosabb, miközben lehet, hogy már 10 éve is ilyenek voltak, az meg csak nem... Minket nem érintett. Akkor érted, amit mondok? Reménykedtünk a konszolidációban, és óhajtottunk egy olyan diskurzust, közbeszédet, amiben el lehet fordulni a politikától. Mert hát ez a konszolidációnak, meg ez a társadalmi konszenzusnak a legfőbb jele, hogy nem muszáj benne politizálni, nem muszáj benne állást foglalni, valamelyik oldalra állni. Hanem például az ember tud magának kontúrokat teremteni azzal, hogy kritizálja a bulvárt, ami nincs fönt ezen a jobbbal tengelyen. Az ember tud magának azzal egy kontúrt teremteni, hogy filmeket kritizál, vagy filmekért rajong. Ami megint csak nincs rajta ezen a jobbbal tengelyen. És az egy olyan időszak volt, amikor mi azt reméltük, hogy a Gyurcsány elbaszott évei után jöhet egy konszolidáció, jöhet egy nemzetegyesítés. És hát ebben csalódnunk kellett. És egyre évről évre egyre beljebb lépett a politika az életbe, a hétköznapokba. Na de erre mondom, hogy nem lehet, hogy csak a mi életünkbe? Nem. Érted? Nem. Hát most mi ebben nagyon kicsi pontok vagyunk. Nagyon kicsi szereplők vagyunk. Ez az országgal történik. Ez a közbeszéddel történik. Az ország törvényeivel történik. Mi kényszerítettük Orbán Viktort arra, hogy kiciánozza a poloskákat az országból? Ilyet tényleg még államfő nem, ez igaz. Kormányfő, de az se. Ja. De államfő is. Államfő sem mondott ilyet. Ezeket a Bayer mondta eddig. Ja. És most a miniszterelnök mondja. Igen, csak tudod, arra gondoltam, hogy oké, engem a Mandiner nevű bulvár revolver jobboldali akármilyen fórum miattad kapott el, téged sem önmagad miatt, hanem a Magyar Péter miatt, érted? És ebből vetítjük rá az egész társadalomra, miközben más meg nagyon békésen legelészik. Lehetséges minden esetre a országnak a légköre egyre elviselhetetlenebb, egyre vejmári. Ezt egyébként rajtunk kívül más is érzi. Na ez az, ami fölmerült bennem. Igen. De jó, ti ide jártok, szektatagok vagytok, de hiszed, hát, hogy egyébként most én vicceskedek tényleg, de amúgy fölmerül bennem, hogy ilyen apolitikus emberek is éreznek valamit ebből a feszkóból. Meg ráadásul, hát a fizetés oké, de nem csak a fizetés, most zajlik egy olyan, hogy világrendszerváltásnak nevezi a jobb oldal és a szélső jobb oldal, de ez igazából egy világválság. Omlanak össze az eddigi struktúrák. És ennek van egy ilyen egész a magánéletig hatoló rettenete. Ez nem egy magyar jelenség, ez globális jelenség, de Magyarország élen jár. És a igazán súlyos következményei Magyarországra nézve fenyegetnek. Hát itt Magyarország az, amelyik a első világból a másodikba zuhanhat ki. És ennek a körvonalai már elég jól látszanak a horizonton. Ennek a kizuhanásnak. Amerika nem fog kizuhanni az első világból. Igen. Magyarország meg, hát éppen arra tart. Majd meglátjuk. Ja persze, tudod, mindig is ezt mondjuk, hogy majd meglátjuk. Csak látunk egy folyamatot, ami zajlik itt bazd meg 15 éve. És ez a folyamat, ez 15 éve töretlen. Tehát 15 éve ez egy konstans folyamat. Ha meghosszabbítjuk a folyamatot, akkor látjuk, hogy a szakadékon túl végződik a folyamat. És persze, ilyenkor azt mondja, meglátjuk. Persze, meglátjuk, bazd meg. Csak hol van az az erő, ami ezt a folyamatot kimozdítsa? Látszik? Látszik, Szijjártó Pétert meghallgatod? Látszik, érzékeled azt, hogy itt van fék a vonaton? Volt egy sztori, a 1920-as évek végén játszódik, ha jól emlékszem. Egy ilyen gazdag német zsidó családnál vacsora, és bejelenti a egyikük, talán családfő, hogy átutalt egy csomó pénz Dél-Amerikába, és a napokban elhagyja Németországot, összecsomagolt, és megdöbben, mert nem tudta ezt róla a család se, vagy a rokonok, barátok. És hogy ezt miért teszi? Elolvastam Adolf Hitler Mein Kampf című könyvét. Kórusba kitört a röhögés. A sztori vége, ő úszta meg egyedül az asztaltársaság tagjai közül. A marhavagomban már nem röhögtek. És tudod, ez a röhögés, mi volt-e mögött a röhögés mögött, hogy ugyan már. Hát ez a pojáca. Ezt tudod? Hát ez csak egy propaganda. Te ezt beszopod, apám. Hát ez csak egy propaganda. És ő azt mondta, hogy nem, ez egy program. De még a 30-as években is sokan mondták, hogy hát ez egy átmeneti állapot, majd a Führer visszafogja magát, mert vannak rendes zsidók, meg mégis, majd tudod, a rezsim konszolidálódik. Konszolidálódott abban az értelemben, hogy megszilárdult. Igen, de a konszolidáció... Tudjuk, ironikus megjegyzés volt. Igen. Na... Figyelj, viszont Magyarországon biztonságban, tehát azért a zsidó párhuzamot ne hozzuk, sehol a világon ilyen nagyobb biztonság nincs. Akár a külföldi zsidók, akár honfitársaink iránt, mint Magyarországon. Itt van most éppen Benjamin Netanyahu. A legüldözöttebb zsidó a világon. És van egy kiváló kép, ami, ha megnézed, Netanyahu mögött magyar zászló van, Orbán Viktor mögött meg az izraeli logó. Orbán Viktor előtt izraeli címer, Netanyahu előtt magyar címer. Melyikünk foglalja el a másik? Érdekes egyébként a fölállás. Tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy miket mondott a régi jobbik, a mi hazánk elődje, az a szélső jobb Orbánra. Meg erre az egészre. És erről volt egy sláger, Varga Bíró Tamás Pribéknyi sanzonja, ezt most hallgassuk meg, így utólag nagyon vicces, nem osztom a világ nézetét, csak trollkodás. régi hungarista szélsőjobb a 2000-es években, így látta Orbán Viktor. Ma már megtértek Orbán Viktorhoz. Maga Varga Bíró Tamás is szánta bánta vétkeit. Le is vette ezt a számot, de valakik visszatették. Hát az internet nem felejt. Pedig Varga Bíró Tamás óhajtaná, hogy soha, meg se írta volna elő, se adta volna ezt. Nem gondolta ezt ő úgy. Várjál, hogy hívták? Likud Viktor, meg Zsidesz. Ez ment a régi jobbiknak. Csak hogy Orbán Viktor jobbformán az egyetlen olyan politikus Magyarországon az elmúlt 35 évben, aki nem tekinti adottságnak a viszonyokat, hanem a viszonyokat megváltoztathatónak tekinti. Aki sokszor alkalmazkodik, de nem kizárólag alkalmazkodik, hanem bizonyos helyzetekben, sarkalatos kérdésekben alkalmazza a körülményeket önmagához, nem pedig alkalmazkodik a körülményekhez. Ugyan ki gondolta volna azt 15 évvel ezelőtt, hogy a jobb oldal orosz barát lehet? Magyarországon. Ugyan ki gondolta volna azt 15 évvel ezelőtt, hogy a szélső jobboldal judeofil lehet Magyarországon. És Varga Bíró Tamás, aki ennek a szélső jobboldalnak a tényleges és hiteles szellemét őrizte, egyszer csak ott találta magát egyedül a régi eszméivel a kezében, és bármiféle közösségi felhatalmazás, ideológiai csoportosulás nélkül egy vákumban, egy légüres nem térben. Teljesen, a Mi Hazánk azért tesz megjegyzéseket. Hát valójában, és most öten vagy hatan kimentek tüntetni Netanyahu ellen. Láttam, Árpácsával zászló is volt. Valójában, hatan, de lehet, hogy heten is voltak. Valójában ma már a Mi Hazánk sokkal közelebb áll Orbánhoz, mint az egykori Varga Bíró Tamáshoz, vagy a Jobbikot mondjad, na. Mint a hungarizmushoz. Jó? Akkor így mondom. Igen. Sokkal közelebb áll. Tehát a Orbán Viktornak tetsző, vagy neki kellő törvénymódosítási javaslatokat nyújt be a Mi Hazánk. Tehát, hogyha az Orbán Viktor éppen azt akarja demonstrálni, hogy itt az ellenzéki javaslatok is, hogyha a nemzet érdekét szolgálják, akkor az ellenzéki javaslatok is igenis beilleszthetők a nemzetnek a felvirágoztatásához tartozó koncepcióba, vízióba. Igen, világos. Akkor elküldi a már megírt törvényjavaslatot a Torockai Lászlónak, a Torockai László pedig benyújtja, hogy miniszterelnök úr szerintünk így lehetne a mocskos Lipsikkel elbánni, és a miniszterelnök úr látja, teljesen újként hat. Milyen jó ötlet! És akkor megszavazzák, és akkor azt mondják, hogy bár ilyen jó ötleteink lennének nekünk is, de hát ezért jó a konstruktív ellenzék. Itt demokrácia van. Jó, oké, ezt egyébként ezt megtárgyaltuk. Én ezt az egészet csak azért hozom föl, mert van bennem egy ilyen, hogy minek nevezzem ezt, egy ilyen kajánság, vagy ilyen irónikus, igen, ez irónikus, ha visszagondolok a 20 évvel ezelőtti szélsőjobbra, tudod, ahogy ez az egész zsidó kérdés előkerült, meg az antiszemitizmus, meg egyebek, egyébként azért szeretném hozzátenni, hogy azért annak örülök, hogy Orbán Viktor a antiszemitizmust visszaszorította, és tudod, Orbán Viktorék szorították ezt vissza, Robi, és nem a Antifa, nem az SDS, nem a liberális értelmiség. Ez a poén, bazd meg, tényleg, ezt el kell ismerni. Mert ezt el kell, és most nem viccelek, bazd meg, ezt már mondtam korábbi apukon is, ezt el kell ismerni. Mert a szélső és ez Bundesverzubony, nem ez. Demokratikus. Nem a csendőr tiszti, az már nem jön rám. Mert a szélső jobbról lehet ezt kiszorítani. Ezt a szélső balról csak megerősíteni. De ez azt is jelenti egyébként, hogy... középről is csak megerősíteni lehet. Ehhez ki kell nyomulni a szélső jobb oldalra, és ott tudsz olyan pozíciót fogni, ahonnan te az antiszemitizmust nem szalonképessé, vagy szalonképtelenné a hogy a ruszofíliát meg nemzetivé tudott formálni a közgondolkodásban. Ege. Nem minden anarchista buzi, ez volt a kolléganőnek a hozzáfűzivalója. Van kivétel. Na, nem a buzit átvitt értelemben értjük, tehát most itt nem úgy értjük, ahogy Robi, én nem LMBT vagyok. Anarchista. Vannak anarchista barátaink. Vannak zsidó barátaink, vannak cigány barátaink. És némelyikük rendes ember. Ja. De tudod, leginkább az a zavarba ejtő ebben, hogy akkor, amikor én annyi idős voltam, mint ez a kölyök, én is anarchista voltam. De te egy elkényeztetett budai úri gyerek voltál, ilyen szalonanarchista. Az igazi kemény... Jó, hogy az anarchista, a szalonanarchista az azt jelenti, hogy az anarchizmus neked... ideológiai alapon vonzódik, és nem törzsi alapon? Ezt jelenti, hogy mondjuk... Azt jelenti, hogy tetszettek. Olvasta, hogy mit jelent? Tetszettek neked azok a jelszavak, amik egyébként nekem is tetszenének amúgy, ez a semmi hatalmat senkinek, alulról szerveződő kisközösségek szabad, akármilyen szövetsége, az meg van egy csomó jó gondolat ebbe, de a gyakorlatban sosem volt ez. Várjál, Dosztojevszki Ördögök című regénye, bazd meg. Egy anarchista csoportról szól, a Nyecsájevékről mintázta. Bakunin tanítványa, követője, de Bakuninnál jóval szélsőségesebb volt. Nyecsájevet olvastál? Tudod, miket írt? Az meg ilyen Pol Pot Kambodzsa-szerű társadalmat az 1860-as évek Oroszországába, bazd meg. Nem most kezdődött ez. És megölték az egyik társukat, tudod, hogy áruló, stb. És ez volt az alapja a Dosztojevszki Ördögök című regényének, amiből egyébként Andrzej Vajda filmet is csinált. Nem a legjobb Vajda film, de ez most tök mindegy. És vonzódik az ember, meg tudod, bennem is volt ilyen, ez a Nyesztor Machno, Ukrajna, hú, bazd meg, mekkora csávó volt az ilyen írástudatlan paraszt gyerek, aki egyébként kurva jó lovagolt és rengeteget ivott, és akkor jött hozzá a kozák atomán, hogy szövetkezzünk együtt a bolsevikok közé, és elmondott egy hosszú beszédet. Machno hallgatta, a bekecsébe nyúlt, pisztoly és lelőtte. Nem volt a szavak embere. Szóval azért tudod, vágod. Elmondjam, a spanyol polgárháború milyen jó fejek voltak az anarchisták, amikor a papokat ott agyon lőtték. Nem csak a bolsevikok voltak ott gecik, bazd meg. Na. Mexikó. Pancho Villa, Zapata. Egyébként az egy igazságos forradalom volt amúgy, mert tényleg az a parasztokat kurvára elnyomták, kizsákmányolták. A jenkik ugyanolyan geci imperialisták voltak, mint sokáig, tehát mondjuk az még talán ez a zapatizmus, ez egy tiszta valaminek mondható, de Pancho Villa az egy fasza, ezért volt hegyi rabló korábban, érted? Szóval az van, hogy én nem egyedül voltam ebben a korban anarchista, nekem voltak haverjaim, akikkel hasonlóan gondolkodtunk. Soha föl sem vetődött bennünk fizikai támadást intézni senki ellen. De akkor milyen anarchisták voltatok? Hát ez mindig együtt járt, tudod, a Sziszit egy anarchista ölte meg, bazd meg. Kiment úgy az utcára, az az olasz anarchista csávó, hogy ma meg akarok ölni egy arisztokratát. És szegény Sziszi volt ott, bazd meg, és bicskával leszúrta. Meg tudod, bombát dobtak a cárra, na jó, annak viszont van tett értéke, mert az van egy... Tehát a következmény. A cárra az oké, de az Erzsébet királynéra az nem. A cárra se oké, csak tudod, ott tényleg van egy következmény, és egy népszerű, jóságos, öreg sziszit, bazd meg leszúrni egy bicskával, bazd meg azért nem ugyanaz, mint bombát dobni a cárra, hol ott a testőrség, meg a gárdisták, érted? Kurvára nem ugyanaz. Én nem dobnék bombát senkire, bazd meg. De érzem azért a kettő között van különbség. Tök mindegy, csak így az anarchizmusról. Csúnya világ jön a következő egy évben. Ez fokozódni fog. És tudod, én tényleg azt képzeltem, hogy ha engem valamilyen támadás fog érni, az a szélső jobbról fog érni. De megerősít az identitásomban, és megerősít a meggyőződésemben az, hogy ez a szélső balról, vagy a szélső liberális oldalról ért ez a támadás. Azt kell, hogy mondjam. És most már fel kell készülni erre is. Na most azok a fazonok, akik a tiszásoknál ott rúgdosták a izét, azt még szélső, meg provokálták, meg akarták verni, meg hóhérkel, meg mit tudom én, azok nem szélső jobboldaliak, Robi. A szimplán ilyen lumpen elemek, hogyha láttad volna őket. Tehát nem is, nem nácik, meg nyilasok, meg faszom. De a tettüknek a motivumát kell érteni, és abban azok. Orbán nem akar háborút, ti gecikző háborút akartok, elvisztek minket, háborút akartok, nem meg a háború, rohadt szemetek, mocskok állatok, beleteket kitaposni, kurva anyátokat. Ez nem szélső jobb, bazd meg. Jó, Kumpáter mellett voltak ilyen figurák. Azok mondjuk raboltak is meg. Nőket is megerőszakoltak, oké, nekem háború volt. Jogos. Háború. Az ilyen. És hát meg kell nyerni a háborút. Hát hogy nyerjük meg a háborút, hogyha nem erőszakoljuk meg azokat, amiket értem? Meg falhoz kenjük a csecsemőt. Ja. Ege. Na, egyébként figyelj, mi azért ezt az egész Izrael témát kínosan kerültük ám az apuba. Mindig. Tervbe vettük, sose beszéltünk róla. De beszéljünk róla. Nem akarok. Miért? Félsz, hogy Varga Bíró Tamás dalt szerez rólad? Vagy mi van? Nézd. Én nem vagyok a Netanyahu híve, de maximálisan Izrael párti vagyok a közel-kelet politikai életét. Robi, ez az a téma, amiről nem lehet értelmesen beszélni. Ezt elmondtam egyébként egy magyar hangbeli podcastra is. És nem lehet értelmesen beszélni. És ez kifogás arra, hogy meg se próbáljuk? És mi a faszt mondjunk? Én mit tudom, annyit tudok mondani, figyelj, hogy én értem, hogy Izrael egy élethalál harcot folytat, értem azt, hogy bazd meg, nincs megoldás, de mégse oké az, hogy hullákkal fényképezkedik az izraeli katona, és az nem szép dolog. Bocs, hát nem tudom. Ja, nem szép dolog, de meg azt innen, az, hogy a katona követi egy izraeli katona, lefotózza magát azzal a hullával. Igen. Ebből az következik, hogy az egész háború Izrael önvédelme alaptalan, igazságtalan, helytelen, hogy Izraelnek a politikája helytelen, azért, mert az a katona azzal a hullával lefotózta magát? Mi a véleményed egyébként arról? Mi a véleményed Netanyahu politikájáról? Akkor mondjad te. Nekem lesújtó a véleményem a Netanyahuról. Miért? De nem a háború. Miért? Hát azért, mert a Netanyahu az Izraelnek, ami Orbán Magyarországnak, ami Trump Amerikának. Azért, ami Bolsonaro Brazíliának. Azért. Az önkényuralmi törekvései miatt, a geci oligarchiája miatt, értem. Amit felépített, amit kiépített, az állam megszállása miatt, amiatt a maffia módszer miatt, amellyel gyakorlatilag Izraelt a saját magánvállalkozásává züllesztette. Aha. Amiatt. Hát akkor elmondtad. Amiatt. De azt azért érteni kéne, hogy van itt egy kis matrózlázadás, ha jól értem. Régen parasztlázadást mondtál. Szóval, de van valakinek valami ellenvetése, vagy hozzászólni valója a Netanyahu védelmében, akkor az nyilván megszólaljon. Kizárólag szélsőséges véleményeket lehet hallani, bazd meg. 100%-os elfogadottság, Magyarország igenis kiáll, és csak is, és kizárólag, és Netanyahu, és hős, és ez az egyik, a másik meg, bazd meg, háborús bűnös népírtás, Izrael a vádlottak padján, a palesztinokat kiirtatják, bazd meg. A két vélemény között én nem látok semmit. Az van, hogy Izrael egy olyan állam, amelyik a fennállása óta nem veszíthet el háborút. Mert bármelyik háborúját elveszíti, akkor az összes zsidót kiirtják a Közel-Keleten. Biztos ez? Igen. Igen. A Golda Meirnek egy győztes háború után kellett lemondania, mint miniszterelnöknek, mert majdnem elvesztette. És Izrael nem engedheti meg magának azt sem, hogy nagyon kevésen múljon az, hogy megnyer egy háborút. Az Izrael ellenségei nem azért vívják a háborút Izrael ellen, hogy területeket foglaljanak el. Nem azért vívják a háborút Izrael ellen, hogy a palesztinoknak jogokat szerezzenek, vagy hogy visszaszerezzék Cisziordániát, vagy a Gáza övezetet, hanem azért, hogy Izrael ne legyen. Az Izrael összes ellensége ezért vívja a háborút Izrael ellen. Kinyilvánítják. Tehát itt ezt nem kell feltételezni, ez nem az én rossz hiszeműségem. Vágom. Mindegyik Izrael, mindegyik ellensége, mindegyik háborúban kinyilvánítja, hogy a háború azért zajlik, hogy Izrael a földközi tenger fenekén legyen. Jó, tudom, tudom, tudom, és vágom, az Robi. Az van, hogy minden ilyen vágom, háborúban, minden vágom. Ilyen háborúban Izrael az a puszta létéért küzd. Jó. Míg Izrael ahányszor megnyer egy ilyen háborút, az nem arról szól, hogy az, aki megtámadta Izraelt, a támadófél, az ne legyen, vagy ne éljen, vagy ki legyen írtva, vagy az országa meg legyen szálva, és Izrael legyen. Az azért zajlik minden ilyen háború, hogy Izrael lehessen izraeli oldalon. Várjál. Az ellenségei meg azért vívják, hogy Izrael ne létezzen. Jó. Érthető ez? Kérteszetek? 20 éve miért nem ez volt a véleményed? És ez az egyik kérdésem. A másik, az a fajta Izrael kritika, ami elhangzik nem a nácik részéről, és nem a palesztin harcosok részéről, hanem akár Izraelbe tüntető békepártiak részéről, abban van-e igazságelem, vagy nincs? Bizonyára én nem van. Szeretek ezzel foglalkozni egyébként tényleg, egyrészt kibickedni innen bazd meg a belpesti kávéházból sem tartom. Na, ezt most komolyan mondom. Bizonyára van alapja ezeknek, csak cinizmus Izraellel szemben, tudod? Valaki élethalál. De mi az alapja? Mi az alapja? A cinizmust értem, azt tudom. Élethalál harcot folytat, és számon kérjük rajta a, tudod, a lovagi tornáknak a demokratikus etike, az etiket. Világos, figyelj. Tudod? Akkor most... Na, tehát arról van szó, hogy kérdeztél valamit. Azt kérdezted, miért nem gondoltam így 20 évvel. Igen. Miért? 20 évvel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy Izraelt olyan mércével kell mérni, amilyennel az európai polgári társadalmakat, demokráciákat, jogállamokat. Hogy Izraelt azzal a referenciával kell szembesíteni és számon kérni, amivel Dániát, Svédországot, Franciaországot tekintjük vagy vizsgáljuk. Mert a nyugati civilizáció része, és ezek a normák, ezek az elvárások, ezek egyetemesek. És aztán rájöttem arra, hogyha Izrael Dániának, Svédországnak, Franciaországnak a polgári normái alapján működne, és ezek szerint, a referenciák szerint bírálná el önmagát, amit én elvártam 20 éve, akkor Izrael nem lenne. Nem létezne. Izraelt a Közel-Kelet viszonylatában kell nézni. És az a helyzet, hogy nincs olyan közel-keleti ország, amelyik megközelítőleg annyira plurális, demokratikus és jogállami lenne, mint Izrael. Megközelítőleg. A közelében nincsen. Tehát, hogy maguk a normák, amiktől Izrael elmarad, sem léteznek sehol máshol a Közel-Keleten. És rájöttem arra, hogy cinizmus Dánia mércéjével mérni Izraelt. Mert... Nem voltál cinikus akkor ebben. Nem, nem, csak szűklátókörű voltam. Nem láttam ezt be. A másik, amit nem láttam be, és amit ma már látok és értek, az az volt, hogy én azt gondoltam, hogy Izrael ellenségei elsősorban a palesztinok, az egy nemzeti felszabadító mozgalom. Annak indult. Egy nacionalista felszabadító mozgalom. Az el-Fatah az is a Fatah volt. Az is volt, de a Fatahhal meg is lehetett állapodni. A Fatahhal meg is lehetett békét kötni, együtt lehetett működni. Mostanra a helyzet alapvetően megváltozott. A Hamas az nem nacionalista felszabadító front, hanem egy iszlamista, dzsihadista, vallási fundamentalista háborút folytat, mozgalom, ami gyakorlatilag egy teokráciát akar. Egy teokráciát akar létrehozni. Egyrészt ne legyen Izrael, másrészt Izrael területén kalifátus legyen. Egy szunnita kalifátus legyen. Ez a Hamasznak a programja. Ebben a vonatkozásban értem. Nem lehet úgy tekinteni a Hamaszt, ahogyan tekinteni lehet az Irát, vagy az Etát. Vagy az El-Fatahot. Vagy az El-Fatahot, vagy a kurd felszabadítási mozgalmat. Ha. Nem. Mert nem nacionalista mozgalom, nem a palesztin államért küzd, hanem a teokráciáért küzd. Hanem ez egy dzsihád, egy dzsihádot folytat azért, hogy az iszlám vallási jogrend érvényesüljön az iszlám vallásnak a szabályai legyenek a világi szabályozás alapjai. Tehát a Koránból alkotmány legyen a Közel-Keleten. Nem csak a egykori Izrael, a felszámolásra váró Izrael területén, hanem az egész Közel-Keleten, aztán meg az egész bolygón. Ez jelenti az iszlám fundamentalizmus. És az ezzel folytatott küzdelmében Izrael a mi háborunkat vívja, a mi civilizációnk első vonala. Ezért. És amikor Izrael mellett itt kiállok, nem a zsidók mellett állok ki, hanem a nyugati civilizáció értékei mellett, mindazok mellett, az értékek mellett, amiket a Közel-Keleten Izrael képvisel. Bizonyára nem úgy, ahogyan Dánia Európában. De az nem Európa. És ha Dánia módjára működne, az ott a gyengeség jele. Itt Európában az erőjele. A Közel-Keleten a gyengeségé. És nálunk? Ez a különbség. Itt a Kárpát-medencében ez hogy van? Ez most nem, de most elgondolkodtam. Szerintem itt semmi sem tényleges. Itt minden ilyen spekulatív és ilyen kétszeresen kifordított. Itt senki sem úgy gondolja, hanem úgy gondolja, hogy így érdemes gondolnia ahhoz, hogy jól járjon vele. Meta gondolkodás. Tökéletes. Milyen filozófikus a Kárpát-medence. Na. Ez teljesen jó. Tudtunk beszélni Izraelről, még mindig nem írt rólunk Varga Bíró Tamás Sanzont. Jó. Egyébként figyelj, és akkor miért van ez a nagyon erős Izrael kritika a nyugati baloldalon? Ennek egyébként nagyon régi tradíciója van, ez nem mostani. Ez kezdődött ott, hogy eleve a Szovjetunió, mert Sztálinnak nem sikerült Izraellel. Ő egyébként arra számított, hogy majd Izraelt is így bezéli, tudod, a haverok közé, csak az Amerikával szövetkezett, és onnantól kezdve a Szovjetunió rendes, Izrael ellenes narratívába beszélt évtizedeken keresztül, sőt, egyébként a kelet-európai antiszemitizmus is megjelent a bolsevik szovjet narratíván keresztül, egyébként főleg Lengyelországba, de Szovjetunióba is. Itt Magyarországon egyébként nem annyira, köszönhetően nagyon sok zsidó származású kommunista újságírónak. Ez most nem vicceskedés, ez tény. Ennek itt, és onnantól kezdve valahol a baloldal nál ez megmaradt nyugaton, ez az erős Izrael kritika. Mintha egy tradíciót követnének. Ez pusztán csak egy tradíció, és semmi belátás nincs, vagy emögött van valami érdek. Jeremy Corbyn, bazd meg, Nagy-Britannia. Mi a faszom? Azt szerintem az van, hogy az antiszemitizmus az az egyik legősibb mém. És de most az egyenlőségpárti baloldalról beszélünk. Akárhogy is. Ez olyan bazd meg, hogyha az egyik, mint egy közlekedő edény lenne. Tehát az egyik oldalon lefolytod a föld alá, vagy a víz alá. A szélső jobbot? A szélső jobb oldalon. Ez a Hitler annyira szalonképtelenné tette az antiszemitizmust a jobb oldalon, hogy gyakorlatilag elfolytódott, és mint egy közlekedő edényben a bal oldalon fölemelkedett. Bazd meg, az emberiség nem tud meglenni nélküle. Túl ősi mém. Túl mélyen van benne a kollektív tudattalanban. Annak idején, amikor... Írthatatlanul. Annak idején, amikor Seres László írt Magyarországon, talán először, nem ő, mások is, csak az ismertebb újságírók közül ő először, nagyon régen, több mint 20 éve, még itt törjöngtünk, hogy mekkora seggfej. Szó sincs arról, hogy Izrael... Noam Chomskyt leöngyűlölő zsidózta, meg seggfejezte. Szó sincs arról, hogy Izrael kritika felett állna, vagy hogy Izraelt ne lehetne kritizálni. De én úgy gondolom, hogy a hogyanban szorul Izrael kritikára, és nem amiben. Tehát nem abban, amit tesz, hanem abban, ahogyan teszi azt. Ebben a vonatkozásban abban, ahogyan teszi azt, Izrael igenis kritizálható, és igenis kritizálható kell, hogy legyen. Egyébként abban is kritizálható, amit tesz, csak én ezt nem osztom. Szabadjon. Szóval, te osztod egyébként, mert te Júdeát szeretnél Európába. Na az van, hogy... Előadtad nem, sokszor, az van, már évekkel van, hogy, ezelőtt. Az van, hogy ez, az egy vicces fasság volt valójában, amit akkor... Hogy, nekem vérkomolyan, bazd meg! Vérkomolyan, azt magyaráztam, bazd meg, hogy Zion fővárossal... Júdea. Az már vicceskedés volt, de négy szem közt is beszéltünk erről, és nekem te őszinte nem, még meggyőződéssel... Én arról beszélek, hogy Izrael... De erről már volt szó. Volt a múltkor is beszéltek. Legutóbbi, vagy az az előtti apul. Hagyjuk a picsába. Hogy Izrael egy teokrácia lesz, egy zsidó Irán lesz, és Jeruzsálem fővárossal, mert az izraeli szélsőjobb, ezek a ortodox zsidók, ezek túlszülik a polgári társadalmat, és a polgári társadalomnak egy új exóduszt, egy új honfoglalást kell majd rendeznie. A legjobb belátásom szerint Tel Aviv fővárossal. De hogy létre kell hoznia egy polgári társadalmat, egy másik Izraelt, Judea, hogy máshogy, mint Judea néven, hiszen az ókorban már volt két zsidó állam, az Izrael és Júda állam. Tehát ez ennek van tradíciója, hogy két zsidó állam legyen. Egyébként a két magyar állam koncepcióját sem kéne elvetni, ha már két román állam eleve létezik. És most az AfD révén az NDK is visszatért a németeknél, igaz? Köszönöm, kedves kém. Hunnia és Pannónia. De Orbán használta nemrég, hogy ő anyai ágon Hunniából jött, vagy fordítva, mindegy, egyik ágon Pannóniából jöttem, másik ágon Hunniából. Használta Orbán ezt, Viktor... hogy Pannónia és Hunnia? Aha. Hát a miniszterelnök úr tanítómesterei lettünk. Bárcsak a helyes és jó gondolatokat is elsajátítanád. Én nagyon-nagyon büszke voltam. Ennél már csak az volt a nagyobb büszkeség, hogy a számomat, a visítsatok, a Lipsiket játszották a tüntetésem. Ott úgy voltam ott, hogy ott se voltam. Robi bezzeg ott volt, és... Igen. Úgyhogy aztán ott se lettem. Igen. Na, szeretnék olvasni Veselényitől egy szöveget. 1842-ben írta, ugye Báró Veselényi a Dunai árvízi hajós. Kiöntött a Duna. Ő már a szabadságharcban nem vett részt. Mondjuk meg is vakult. Azt írja az oroszokról. Látók, réges a szöveg, úgyhogy elnézést, orosz részről szintúgy, mint forradalmi szláv propaganda által mi következhetik Európára. És hogy a mostani irányok, törekvések még béke idején is veszélyt hozandanak. Ha pedig háború lángja tör ki, az a legnagyobb hihetőséggel a jelen polgári és nemzeti viszonyokat fölemésztve és álladalmakat földulva csapna Európa fölött egybe. S láttuk, hogy a magukat, a szlávokat is fellengő remények csaló színe alatt szomorú jövendő fenyegeti. Bocsánat, csak ilyen lapokban van. Mit tegyen Európa a fennálló birodalmak, azok közti viszonyok, a kérdéses nemzetek s maguknak, a szlávoknak is érdekébe, a közelgő baj és veszélyek megelőzésére és legyőzésére? Egyfelől az orosz ellen, másfelől a szláv és azzal cimboráló más forradalmi törekvések ellen. A forradalmi törekvések alatt nem a 48-as eszméket értette, hanem az orosz pánszláv propagandát. Ez ellen kell magát Európának oltalmi helyzetbe és bátorságba tenni. Láttuk már, az orosznak minő nagy fenyegető hatalma. De láttuk azt is, hogy a hatalomnak fenyegetőbb része nem anyagi, hanem szellemi természetű. Az orosznak fegyveres ereje igen gyakran veretett meg. Hadserge, Austerlicet felejtve a perzsák elleni szerencsés táborozás által, ez 1812-15-ben volt, nagy híre kapott volt, győzelmesség fényében tündöklött, de egy csáb már Szumlánál kezdett oszlani. A lengyelek több fényes győzelmei és a cserkeszek derék ellenállása jó részt mindenkit megtérített az orosz fegyver győzhetetlensége felőli hitéből. Ellenben, ha a diplomácia terén vagy egyszer vissza is kell vonulnia, mi az eredményeket tekintve ritka eset lehet, ilyenkor is éppen oly jól tudja vesztését titkolni, mint nyert sükeréből csak éppen annyit láttat, amennyit haszna megkíván. Politikája mellett legnagyobb ereje ez az által oly jól használt nemzeti és vallási rokonszenvben vagyon. Sokkal inkább, ez ideológiában. Sokkal, amit kurva jól csináltak az oroszok mindig. Később a bolsevizmus kapcsán is. Sokkal inkább fekszik, mint már többször mondatott, ebben ereje, mint szúronyaiban és ágyúiban. És akkor még ezt ragozza, azt mondja, az orosz hatalommal szembe ellensúly, vagy ha szükség, ellenfegyver gyanánt, hasonlóan nemzetiségeket kell alkalmazni. Az ő leghatalmasabb fegyvere a szláv rokon nemzeti elemek és a görög vallás. Ezek ellen csak más nemzetiségek és vallásos érzetek léphetnek sorompóba. Így nemzeteket és vallásokat kell tehát Európának pártolnia. Pillanat. Alkotmányos jogszerű szabadság az, melynek létesítése forradalmi törekvés szintoly bizonyosan folyt el, mint határtalan önkény zsarnokság felkapását és terjedését lehetetlenné teszi. A mennye fenséges küldöttje mind a forradalom véres, mind a határtalan zsarnokság mogorva szörnyeit letiporja, s ahol, s meddig ez uraltatik, sem annak pusztító fáklyája, sem ennek láncai az emberi nemre nyomort nem áraszthatnak, ez Veselényi kiáll a polgári szabadságjogok mellett. És hogy szerinte ez a orosz veszéllyel szembeni gyógyszer. Így hitem szerint a biztos óvószer és védeszköz, mellyel Európa mind az orosz fenyegetve növekvő ereje, s felsőbbségétől mind a forradalom veszélyeitől magát megóvhatja, és az ellen magát biztosan védheti, e kettőben áll az orosztól különálló és azzal rokon szemben nem levő nemzetiségek és vallások gyarapításában és ápolásában. És az alkotmányos jogszerű szabadság malasztjának minden nemzetek és népeikre terjesztésében. Hát egy icipici, és akkor ezt még mondja, hogy a franciák, németek és angolok elleni érzeteiket, mert azt mondja, hogy az oroszok mindig a nyugat ellen agitálnak, 1842-t írunk, bazd meg. Antal József ugye egyszer lejátszottuk, mit mondott, hogy hogy a bolsevizmus 71-72 éve csak egy átmenet volt ebbe. Érted? És a bolsevizmus csak egy zubbony az orosz despotizmuson. Figyelj, azt is írja, ha franciák, németek és angol kelleni érzeteiket egy nagyobb célnak alá nem rendelik, s ha a rajnáróli álmaikat le nem mondanak, könnyen megeshetik, hogy nem csak a Rajnában és a Szajnában újra, hanem a Rón folyamában is fogják a kozákok lovaikat itatni. 1842. 1842. Jó, mi? Bazd meg. Bizony, kurva jó volt. Iróniából mondtad, ifjú barátom, vagy komolyan szóltál, édes fiam, uram, öcsém. Robi, valami hozzászólás? Amíg megkeresem Kossuth Lajosnál ugyanezt. Nagyon nehéz abban a 4 másodpercben, amíg a média intermezzó tart, valami értelmeset hozzáfűzni ehhez. Minden esetre szerintem ez az, ami nem változik. Jó, egyébként ez az, ami mindig így van. Le is járt az idő. Ja. Semmi, figyelj, jó. Kossuthtól semmi, csak és itt hosszasan fejtegeti, de ez már későbbi szöveg, ez már 1870-es évek. Azt mondja, a keleti kérdés orosz hatalmi kérdés. Tisztán, határozottan orosz terjeszkedési politika kérdése, és hosszasan fejtegeti az emigrációba, hogy a legnagyobb veszély a térségre az orosz. Ezért hoztad el a könyvet? Aha. Igen, mert most... De még könyvjelzőt is raktál bele, bazd meg. Elég volt Veselényi, elég volt Veselényi, bazd meg. Hát, hát olvassad Kossuth Lajost, hát bazd meg, föllapoztad, én közben szóval tartottam a közönséget. Jó. Jó. Hát, egyik párt a másik. Hát, legyen tánc. Ne legyen tánc. És ha ez a Tisza Kálmán, ki ezt, egy másik téma, most dob és trombita szóval Zakkun Pak egész táborával átrukkol azokhoz, kiknek ellenében 7 éven át úgy figurált Európa előtt, mint a magyar alkotmányos ellenzék vezére, hát bíz ennek, ha csak a jövő választások nem változtatnak a dolgon, csak az lesz a következése, hogy Európa azt fogja mondani, lám-lám, a magyar ellenzék mégiscsak megadta magát a bécsi burgnak, egyesültek. Nincs többé magyar kérdés, nincs magyar állami politika, csak egységes van. Amit ez fog vétkezni, Magyarország fogja vétkezni, és aki vétkezik, lakolni fog. Ám jó, hiszen ott van előörsül egy Hohenzollern Bukarestbe, jó lesz neki Erdély, egy darab, ráadással. Jó lesz Bánát, Szerbiának, stb. Hadd ne csattogtassa többé fennhéjázó szárnyait a transzigens magyarokra támaszkodó osztrák sas. 1875-ben írta a függetlenségi képviselő Herman Ottónak, a természettudósnak. Trianont megjósolja, bazd meg. Trianont. Konkrétan. Ja. Ja. Azt is írja egyébként 1880-as években, hogy hogy most Kínát első ópiumháború, és hogy a nyugat hogy le gyarmatosította Kínát, azt mondja, de a kínai állameszmény az vissza fog hatni a nyugati világra, és a leszármazottjaink kinézerek lesznek. Ez egyik utolsó ízét a csávóba. Most lehet őt tartani politikai kalandornak meg minden, de a faszi eszméletlen, furcsa, zseniális. Érdemes kimenni a kőbányai piacra és tesztelni Kossuth Lajos igazságát. Én a kínai megfigyelő államra gondoltam meg ezekre a cuccokra, tudod? De valójában Kína... Mert ő az állameszményt mondja, hogy az fog visszahatni a nyugatra. Igen, de valójában Kína nem, elsősorban nem az állameszménnyel gyarmatosít. Tudod, ahol kínai van, az ott Kína, kis Kína. Igen. Hát Kína így gyarmatosít. Igen, és így leszünk hogy mi is kinézerek. Kína nincsen behálózva, nincsen becsatornázva abba a társadalmi szövetbe, hanem ő ott a kínai, a vérségi kínai családi hálózatban működik, és vállalkozik, és gyarmatosít, és azt a családi szövetet, amit ő Kínából áttelepít, azt hozza, és azt telepíti be. Ezért van az, hogy a magyar állam, hát most már abba hagyta, egy ideig próbálkozott ezzel, még volt is egy ilyen tévéműsor, hogy várjuk a kínaiakat, hogy bejöjjenek a hivatalba, hogy legyenek hivatalos kisebbség, mert már annyian vannak, hogy már bőven jogok illetnék meg. Hát lehetne képviselőjük a parlamentben, mert már akkora kisebbség. És akkor így üzentek a tévéműsoron keresztül, bazd meg, hogy várjuk a kínai kisebbségnek ez a képviselőjét. Mikor volt, én erre nem emlékszem. Mit tudom, én 10 éve láttam. Egy viszkibe. Lófaszt. Megtörtént. Tehát, neked és, mindent elhiszek, 2 viszki után bazd meg. És nem jönnek. Egyrészt azért nem jönnek, mert nincsen ezzel megbízva senki. Másrészt azért nem jönnek, mert őnekik nem kellenek itt a faszom, a nyugatiak által biztosított jogok. Ők vállalkozni jöttek, ők hozták magukkal Kínát, a ők hozták vágom. Magukkal a családi hálózatukat. Vágom. Nincsen szükségük arra, hogy őnekik itt képviselőjük legyen, meg egyáltalán azok semmilyen jogra, amit itt kapnak. De Robi, most te, oké, a Kossuth-tal kezdtük, és akkor ő azt mondja, hogy vissza fog hatni nyugatra. Te nem azt mondtad nekem, amikor én azt mondtam, hogy én a kínaiaktól kevésbé tartok, mint az oroszoktól, mert azok csak lenyúlnak téged, elteszik a lóvét, bazd meg átbasznak, de legalább nem szólnak itt bele az oroszok, meg tudjuk a történelemből, hogy rákényszerítik a rezsimüket, stb. És te azt mondtad, hogy nem, a kínaiak is. Hát a Kossuth ezt jósolta meg, bazze meg. És a kínaiak, szóval az a helyzet, hogy Kína az egy gazdasági birodalom is. Oroszország nem az. Oroszország GDP-je, Olaszország GDP-je. Tudjuk. Oroszországnak ásványkincsei vannak, és ezekkel az ásványkincsekkel is, tudod, volt egy brutális, hatalmas konjunktúra, egy ahhoz tartozó, elképesztő, felmérhetetlen állami bevétele Putyinnak, amiből létrehozhatott volna egy orosz reálgazdaságot. Orbánra ugyanez vonatkozik. A 10-es évek brutális állami bevételeiből Magyarország a saját lábára állhatott volna. És amire ebből tellett, az az oligarchia kiépítése volt, a szektorok meg a vármegyék lenyúlása volt, és a szerelősor kiépítése a nyugati multiknak. Erre szolgált a kibaszott nagy szuverenitás, tudod. Ezzel szemben Kína egy tényleges gazdasági és katonai nagyhatalom, gazdaságilag egyenértékű az Egyesült Államokkal, katonailag még nem, de katonailag is már meghaladja Oroszország erejét, és a második számú birodalom a világon. Tehát Kína potens erő, amelyik sokkal hatékonyabban tudja exportálni a saját maga politikai merendezkedését, mint Oroszország. Amelyik hát egy nagyon erőszakos feudális despotizmus. Nem több. Tele ásványkincsekkel nyilván, amiket a kereskedelmi szankciók miatt hát egyre kevésbé tud értékesíteni és rubelre váltani. Stimmt. Te figyelj, a múltkor elkezdtük ezt mondani, de nem jutottunk a végére. Az utolsó, megfigyeltem, hogy a utóbbi időben már kizárólag politizálunk az apun. Nyilván ez, ahogy a világ így változik és betör mindenhova, ez tulajdonképpen elkerülhetetlen. Főleg, amikor még barátomat atrocitások is érik, persze. De a spiritualitás, a megváltás és önmegváltás, az tényleg csak egy intellektuális hóbort a békeidőben. Nem ilyenkor kéne ennek bármit is jelentenie és mondania. Ugye, van egy világvége hangulat, benned is van, még egy ilyen műsorod is van, mint láttam, bár még nem hallgattam bele, mert nem akarom, mert elegem van ebből az influenciákból, behatásokból. Figyelj, elvileg ilyenkor kéne mondani valamit, bazd meg a Krisztusinak. Van egy másik is, kapcsoljuk össze a kettőt. A trumpi keresztény fundamentalizmus mennyiben krisztusi? Láttam egy kurva jó képet. Hát azt a prosit kéne megkérdezni róla, aki a Trump-al hetyeget, tudod, és aztán meg lett zsarolva. De Krisztus a kurváknak is megbocsájtott, és magához vette, hogy igen, de az dobja rá az első követ. Kurvának meg kell... Krisztus kiállt azért, hogy Magdolnát ne kövezzék halálra. De a Krisztus azt a kurvát fogadta be a maga szellemébe, a szent szellembe, amelyik, hát, hogy úgy mondjam, megtért hozzá. Megtért az ő igazságához. Tudod, tehát az nem úgy volt, hogy menj és kurválkodj kedvedre. Tehát nem így volt, ugye? Ha jól emlékszem. Tehát az azt jelentette, hogy a kurva beléphet, de a belépésnek következményei vannak. Például, hogy amint belép, már nem kurva, tudod? Ellenben Donald kacsánál. Na most, de ezt már senki nem várja el a jobb oldalon. Senki nem, sőt, élvezkednek rajta, hogy hoppá lipsik. Most olyanunk van, olyan kártya van a kezünkben, amit azt hittétek, hogy örökké nálatok lesz. Ez a romlott, kurvázós élveteggeci. Az alt-right szelleméről beszélsz. Ez most már a mi hatalmi elvényünk, és ezzel szemben védtelenek vagytok, igaz? Mert gúnyolódtatok az értékvilágunkon, hát a mostani vezetőnknek nincs olyan. Na most mit szóltok, gecik? Jó, de közben megy ez a duma bazd meg, hogy megpinázom a szabadságszogrot, megsunázom, és a erősebb kutya élnemi élete. Figyelj, még ezt a szöveget is így természetesen mondja a Hír TV-ben a szakember, hogy de hát tudjuk, hogy erősebb kutya alapít családot. Így fejezte ki magát. És mondom, fasza, ez most meg a természet törvénye. De akkor mi a faszom a kereszténység itt? Mi? Az valahogy nem, én nem úgy tudom. Hát az nem annyira szociáldarvinista a kereszténység. Tudod. De imádkoznak az ovális irodába, bazd meg, ott térdelnek öten a gecik, és így. És akkor fölé írják azt a evangéliumi, akik ezt kitették, idézetet, hogy képmutató farizeus, vonulj be, és ott imádkozz belül, tudod, ahol tudod, az Isten látja, és nem az, ahol az ember. Aki PR fotót csinál arról, hogy ő imádkozik, hát az a... Antikrisztusi. Igen, tehát hogy ott azok az imák, azok... Farizeusi, bocsánat. Ott azok az imák, azok átokká válnak és visszaszállnak. Tudod? Hát az a mondás például, hogy ha nem gyónsz meg, és nem tisztulsz meg a bűntől, akkor amikor magadhoz vezed a Krisztusnak a testét, akkor az méreg. Méreggé válik. Tehát nem a Krisztus testévé, mert a bűnt reprezentálod vele, tudod, a bűnt egyesíted a szentséggel, és a szentség a bűnre méregként reagál, míg a szentség a tisztaságra, meg szakramentum. Igen. Ugyanez a helyzet. Tehát az, aki imádkozik, az áldásra jut, de semmiképp sem jut átokra. Nem feltétlenül jut áldásra, hiszen ezt nem lehet kizsarolni az Istentől, de nem jut átokra. De aki PR fotót csinál arról, ahogy imádkozik, és ezzel világi előnyöket szerez, az valójában átkot hív magára. Vagy nincs értelme az egésznek. Ja. Valószínű nem hisznek semmiben. Megvan Nik Vujicic és Orbán Viktor, ahogy együtt imádkoznak? Igen. Orbán Viktor még a kezét nekem is összeteszi. Nekem nem volt vicces. Nekem nyomasztó volt, és kurva szomorú. Egyébként el kell mondjam, hogy itt van ez a köztársasági elnöknek nevezett szerencsétlen súlyok. Tudod? És ezt most nem viccből mondom, én ezt kurvára megsajnáltam. Nem a... Ne, az álszent, a farizeus fam, megsajnáltam, nem. Bizonyára van. A köztársasági elnök rászorul arra, hogy te megsajnáld. De. Jaj, Robi, szegény köztársasági várjá, elnök, ez most személyes. Úgy sajnálom szegény köztársasági elnököt, ne pazarold a hajléktalanra. Nem. Köztársasági elnököt sajnáljad, Robi, Robi, nagyon kell sajnálni. Várjál, egy! Nincs itt, már Izraelről beszéltünk, nincs itt a zsidó szörp. Hiányzott. Figyelj, másik, nem volt veled soha a büdös életben olyan, hogy valakinek ránéztél az arcára, és tök mindegy, hogy a figura milyen státuszban volt. Egyébként, bocs, nincs köztársasági elnök, maradjunk ennyiben. Nincs köztársaság. Az sincs, és köztársasági elnök sincs. Eddig, hogy lenne elnöke, ha nincs? Figyelj, eddig a köztársasági elnökök a sólyom után pártkatonák voltak, a Fidesz meggyalázta a köztársasági elnöki funkciót. Hát most akkor... nem meggyalázta, hanem megszüntette. Nem ugyanaz. Elsősorban akkor gyalázta meg, amikor az egykori frakcióvezetőt, Áder János, igen, aki a pártnak párt az ökle volt. Sokszor hallottam, kívülről tudom a puzsérizmusokat. Hát ez... Figyelj, de amúgy meg ezzel speciál egyetértek vele. Figyelj, olyan sose volt veled, hogy most tényleg nem viccelek, be egy szó, még látod, még a napszemüveget is levettem. Mert hogy a szemem látja a szememet, és most be egy szóra, tehát hogy valakinek ránézel az arcára, és valami sajnálatszerűt érzel, nem szarkazmus, most nem ez, hogy a súlyok nyomorult, nem ilyen, hanem egy, bazd meg, valahogy olyan arca van, meg úgy néz, hogy én megsajnáltam. Becsület szavamat, tudom, hogy már nem hisztek el nekem semmit, bazd meg, de ezt most tényleg komolyan mondom. De hát mi más tehetett volna? Nem a könyvelő négy napjának az írója mondatja velem, bazd meg, ez tényleg így van. A geci amúgy Horvátországban van, hát de jó na, neki, bazd meg. Szóval. Mindig valahol máshol van. Na. És rendszeresen kommentel, és senki nem tudja, hogy az az, bazd meg. Na. Súlyog Tamás elő is adta, hogy ő már a nyugdíjas évekre készült. De tényleg ezt a nyugdíjas elő bácsit is adta, láttam benne. Hogy a felesége mennyire csalódott volt, hát úgy volt, hogy jönnek a nyugdíjas évek. És akkor előállt Orbán Viktor azzal, hogy hát Tamás, legyél már köztársasági elnök, mert nem írhatom alá én a törvényeket. Hát valakinek alá kell írni azokat a kibaszott törvényeket, úgyhogy nem kérdez vissza. Érted? És hát mi mást mondhatott volna, hát hívja a nemzet. És akkor mondta a feleségének, mégiscsak a felesége, hát felesége, bazd meg, nem Orbán Viktor, hogy hát szólít a nemzet. Szegény Súlyog Tamás, nem tehetett mást. Bár ne őt választotta volna Orbán Viktor. Én tényleg sajnálom. Megvan már az egész baszva. Tényleg akkor sajnálom. Akkor leszek köztársa. Jó, Viktor, jó, oké. Akkor leszek én a köztársasági elnök. Én ebben ami nekem jut, az a Sándor Palota meg a FOM-nak a sajnálata. Jó. Ez, akkor ez marad, kész. Sajnálom, Robi, én ebben az emberben sem az erőszakot, sem az aljasságot, sem a cinizmust nem látom. De a szolgaságot azért látod? Aha. Tényleg nincsen, hogy van valami, de lehet, hogy faszt, hogy előző életemből, tudod, ilyenkor jönnek ezek a bullshit fasságok, ne, persze, de tényleg egy ilyet érzek, érted? És amikor a Tóta V. Árpád azt mondta, hogy egy szatyor lepkefing, akkor én ezt... Minusz lepke. Én ezt nem tartottam, nem röhögtem föl, bazd meg. Nem röhög, nem tetszett. Azért zárójelben hozzátenném, hogy Tóta V. Árpádot, akit én kurva hosszú évekig utáltam nagyon, nem személyesen, nem ismerem személyesen, világnézet és értékrendből és politikai okok miatt, az meg ez a csávó legalább egy karakángerinces, tisztességes ember. Az ami. Aki mindig tartotta. Az olyan, ami, mint a Szakács Árpád a szélső jobbon. Igen. Az ami, és nem a hamisítványa annak, ami. Igen. Igen. De ezt most... Igen, ebben különbözik a Hont Andrástól. A Hont András... Nem ezért... A nem Hont ez. András az neoliberálisnak tűnt, és kiderült, hogy az se. A Tóth Avi Árpád neoliberálisnak tűnt, és kiderült, hogy az. Mi nem értünk vele egyet, mert nem vagyunk neoliberálisok, de azt azért tisztelni lehet benne, hogy neoliberálisnak ebben az. Ebben az időszakban az, is ugyanazt az, mondja ami, és képvisel. Az, ami. Ha? Igen, igen. Na, visszatérve, igen. Robi, a spirituális elmentünk a picsába. Várjál már egy kicsit, Súlyog Tamással kapcsolatban. Súlyog Tamás, ugye, ő most már köztársasági elnök. De most rugdosni fogod őt. Nem! Fontos, érvényes kritikát akarok megfogalmazni, és kérdést feltenni neked. Ugye ez a Súlyog Tamás, hogyha őt ez nagyon sérti, ez az ő megítélése. Amikor éppen felszámolják Magyarországon a gyülekezési jogot, amikor éppen a törvényeket aljas módon kijátszák az igazság ellen, akkor ugye ő neki nem lenne azt muszáj ellenjegyezni az aláírásával. De. Nem. De már nincs köztársasági elnök. Értsd meg, hogy maga nem ért semmit. Nincsenek már egyének. Nem, jó, az van, most hogy ő lehetne köztársasági elnök. Értem, hogy nem az, de lehetne az. Lehetne az. Megtehetné, hogy az legyen. Meg lett választva Lemont annak. Például. Meg lett választva annak. De miért vagy ilyen kibaszott cinikus? Ez nem cinizmus, bazd meg, komolyan gondolom. Ki fogja marni a számot, meg. Lemond, Robi. Nem kéne lemondania. Ne jegyezze ellen azt a törvényt, amely törvény felszámolja Magyarországon a gyülekezési jogot például. Ne jegyezze ellen, de ő ellenjegyzi, mint egy báb. És ezzel rászolgál arra, hogy bábnak tekintsék, és úgy is viszonyuljanak hozzá, hogy te azt mondjad, hogy nincs köztársasági elnök. Tényleg valóban nincs köztársasági elnök, de neki ez nem a végzete, hanem a döntése. Ő döntött így, hogy ne legyen. Jó, meggyőztél. Erőszakos. Figyelj, a államban nem baszod bele a szemüvegedet? Vagy izé? Egyébként a bunkó közönség nem tudta az utalást. Maga nem érti? Maga még mindig nem érti? Nincsenek többé egyének. Na ez miből volt? Ez Arthur Miller Közjáték Visiben című színművéből származik. Ami legalább olyan jó, mint az ötödik pecsét. Hatalmas. Jaja. Ellenállhatatlan. Na, visszatérve erre a krisztusi dologra. A spiritualitás az csak egy intellektuális szövegelés, amit lenyomunk be az meg itt az asztal mellett, vagy van-e ebben akár vigasz, vagy akár eszköz, vagy menedék, vagy bármi, ami a válságos helyzetben segítheti az embert. Egyébként, ha már világvége hangulat van, figyelsz, akkor az egész zsidó, keresztény és muszlim tradíció, a nagy nyugati vallások, azok a világvége érzetnek centrális szerepet adtak az egyén szellemi, lelki fejlődésében is. Mi meg itt elpolitizáljuk, miközben bazd meg, beszélhetnénk erről más szempontból is, erről az egészről. Évadokon át beszéltünk erről. De akkor még nem volt ennyire itt. De a politika utánunk jött, és most már, hát igen, kicsit elragadta az apu lelkét. Hát ez az. Arról, ami a Donald Trumpról, meg a Donald Trump képmutatásáról, meg erről a számító politikai kereszténységről elhangzott. Azzal kapcsolatban Hanvas Bélának a szavai idéződtek fel. Hanvas Béla így fogalmaz. Nem tudok ellenállni annak az ösztönzésnek, hogy egyik kedvenc gondolatomról beszéljek. A vezírek viselkedésének megfigyelése közben azt gondoltam, milyen következményei vannak, ha valaki a többieknél jobbnak hiszi magát. Saját életünkben láthattuk, mit jelent az, ha egy nép magát Isten választott népének hiszi. Istennek azt hiszem, nincsen szüksége a mi hazugságainkra, még akkor sem, ha azokat vallásnak hívják. Az a nép tartja magát Isten választott népének, amely azt hiszi, hogy neki szabad valami, ami a másnak nem szabad. Szabad például hatalmaskodni, és kizsákmányolni, és hazudni, és gyűlölködni, és igazságtalanságot, és szociális bűncselekményt elkövetni. Szabad pedig azért, mert ő egészen más. Ő jobb, mint a többi. Vagyis ő a választott nép. A nép Istennel különös, bizalmas, kivételes, protekcionális, csak nem haveri viszonyban áll, amely odáig terjed, hogy Isten bizonyos kisebb suskusok előtt jóindulatúan szemet húny, és úgy tesz, mintha nem látná. A végén azután, ha a bolt sikerül, Isten és az ő választott népe összekacsint, és a profiton megosztoznak. Na, ennyit a politikai kereszténységről. Aki Istenre hivatkozik bármilyen intézkedésében, az átkot és gyalázatot hív magára. Az Istenre nem hivatkozni kell. A cselekvéseddel kell tanúságot tenni mellette. Nem meghivatkozni. Az Isten az úgy van jelen, hogy nem mondják ki a nevét, és abban a pillanatban, hogy kimondják a nevét, az Isten hátat fordít. És elsüllyed. És ott maradsz az Isten nevével, mint hivatkozással, és az Istennek bármiféle hitelesítő szerepe nélkül. Az Isten szerepét az hitelesíti, amikor valaki tanúságot tesz, de nem a nevéről, hanem a szerepéről, a helyi értékéről, arról, ami az ő szerepe, ereje abban a cselekvésben, amit ő tesz. Tudod, az Isten mellett úgy tanúskodsz, hogy nem mondod ki a nevét. És amint kimondod a nevét, magad mellett tanúskodsz. És az Istent használod marketingre. Ehhez, hogy magadat igazold. Eleve tárgyasítod. Egyébként ilyen extázisba került, ugye eszembe jutott Illés próféta története, és Illés próféta kihívta a bálpapokat, ilyen szellemi párviadalra. Hogy a bál az, hogy melyikük áldozata az érvényes. Illés próféta az áldozati húst oda tette, és még vízzel körül is öntötte, mert a tűznek így még nehezebb megemészteni. A bál papok, akik 40-en voltak, azok meg imádkoztak hosszasan, szertartás, ceremónia, minden lófasz, és nem jött a bál, Illés elkezdte őket gúnyolni, és aztán hívta Jahvét, akinek az élő eleven tűze lejött az égből, körül nyalta a vizet, elpárologtatta, és felemésztette az áldozati húst, és aztán egymaga leölte a bálpapokat. Tudod, levágta őket, mint a szart. És így elgondolkoztam, hogy olyan extázisba eszel, hogy 40 anarchistát, vagy 40 izét, érted? Anarcho-feministát. Levágod őket a picsába, érted? Nem, te nem vagy olyan, téged megmételjezett a judaizmustól a kereszténység. Anarcho-feminizmussal kapcsolatban jut eszembe, hogy hát velem kapcsolatban az egy gyakori vád, hogy én nőgyűlölő vagyok. És nem. És lehet, hogy a támadás ezért történt. Hogy ennek a motívuma, ennek a szelleme, ennek a felhatalmazása áll a támadás mögött. Hát baszki, én ezen kurvára elgondolkodtam, és rájöttem arra, hogy bazd meg, mi a helyes és a méltó reakció erre. Baszki, ha én nőgyűlölő vagyok, akkor a feministák azok péniszirigyek. És most ugyanazon a színvonalon reagáltam. Tehát ezen a színvonalon. Na, tehát ahol amilyen színvonalon bazd meg, én nőgyűlölő vagyok, azon a pontosan ugyanazon a nívón, ők péniszirigyek. Ja. Egyébként ez stimmt. Ezzel egyébként át is eveztünk egy másik síkra, mert akkor a vallás, a spiritualitás elragadta az apulelkét, a politika, mint démon, elragadta az apulelkét. De korábban nem a kultúrharc... Nem tudunk revelálsan erről beszélni. Emlékszem azokra az évekre a Mika Tivadar kultúrhivatalban, amikor a kultúrharc volt az, a woke culture-rel folytatott küzdelem volt az, az LMBT aktivizmussal szemben folytatott küzdelem volt az, a cancel culture-rel szemben folytatott küzdelem volt az, ami elragadta az apu lelkét. Nem ragadta el, mindig volt hozzá más mondani valónk, bazd meg. Igen, de dominálta az aput évadokon át. Tudod, mi jutott eszembe? Bazd meg. Megírtam abba, most jutott eszembe, én hiszek az animizmusba, csak rosszul, tehát ilyen őskori babonának tartják, de azt, amikor azt mondják, hogy a szellemek okozzák a betegségeket shamanizmusban, nagyon sok ősi vallásban, nem csak ott, Babilóniától kezdve kurva sok helyen, vagy a holtak lelkei, vagy a démonok. És belegondoltam, hogy a holtak lelkeit magyarázhatjuk úgy, hogy a felmenőink okozta lenyomatok és traumák, van egy pszichológiai bölcselet ebbe az ősi animista hitbe, tudod, hogy betegséget okoz benned a benned maradt anyád, apád, akárkidnek a nyoma, de várjál, a démonok pedig lehetnek a kártékony eszmék, tudod? Nekem volt itt egy ilyen gondolatom, hogy a rossz gondolatot képzeljük el élőlénynek, bazd meg. És azok az ábrázolások, oroszlánfejű, saskarmú, szárnyas, tollas, félig keselyű, félig ember, kisfaszom, különböző kultúrákban, tudod, ezek a démoni lények, ezeket mi lenne, hogyha allegóriáként értelmeznénk, érted? Mondjuk például gonosz politikai eszméket ábrázolnánk ilyen démoni formába. Most ne vigyorog, de most tényleg, ezt most nem viccből mondom, bazd meg. És ezek toxikusak, megbetegítenek, átjárnak minket, látod, még az apu lelkét is elragadták. Na, ez már kicsit ironikus volt, amit előtte mondtam, nem. Csináljunk egyszer ilyen démonológiát a mai izéből, a mai állapotokból. Kiűző szertartás kéne, bazd meg, nem meghívni őket a kurva életbe. Erre tapsoltok, nyaloncgecik, persze. Erre tapsoltok. Ami a Hanvas Bélára visszautalva, nekem az jutott eszembe. Ez most nem viccből mondtam ezt. Értem. Tudod, egyre inkább komolyan gondolom ezeket. Vagy már ezt se hiszed el. Ne, jelen van. Tuti, hogy jelen van. De először, várjál, először minden kultúrába osztályozták őket, meg ábrázolták, csak utána jött, hogy mert kell az ismeret, és utána jött, hogy lehet ezeket kiűzni. És lehet, hogy bizonyos egyébként a Hanvas írja, hogy azok az alvilági szörnyek, amiket ábrázolnak ezek az ősi kultúrák, ma bankárok és politikusok képébe jelennek meg, érted? Hogyha lefejtenéd, akkor lehet, hogy az igazi lénye az meg ilyen félkeselyű, meg patkány, meg sas, meg oroszlán keverék, bazd meg ilyenek. Érted? És a Sánta Ferencnek az ötödik pecsétjében, a Fábri Zoltánnak a filmjében meg emlékszel a Hieronymus Bosch festményekre, Jaja. Ami ott akkor várjál. A szálasi rémuralmát és hogy volt, kiment megnézni az utcát, néma kihalt utcák, és Bosch képek ilyen villanásszerűen. Mi van odakint? Semmi sincs odakint. Ez kurva finom rész volt. Sőt, a semmi van odakint. Aha, ja. Szóval, Csíne, figyelj, foglalkozunk démonológiával. De mit akartál a Hanvassal? Az jutott eszembe a Hanvas Béláról, hogy van az Istennek népe. Az az Istennek a népe, a választott nép, amelyik az Isten szellemében jár el, de soha nem hivatkozik az Istenre. Ez egy szellemi közösség, nem etnikum. Így van. És bárki, lehet az magyar, lehet az amerikai, lehet az zsidó. Még zsidói. Az a választott nép, az Isten választott népe. De ez volt eredetileg a keresztény jelentése, bazd meg. Isten. Ez volt eredetileg a kereszténye, a szellemi zsidó. Igen. Talán volt egy olyan korszaka a kereszténységnek, amikor ez nem a hivatkozást jelentette Krisztusra, sajnos amióta az eszemet tudom, a kereszténység az elsősorban egy hivatkozás Krisztusra, és nem egy tanúságtétel Krisztusról. De sokan, sok keresztény tett tanúságot Krisztusról. Igen. A középkori misztikusoktól a Auschwitzba a családapa helyett bement akárkiig. Na igen. Kolbe atyáig. Na, igen, igen, igen. Szent Kolbe atya. Na? Igen. Az igen, az igen. A Maximilian Kolbe atya. Az igen. Az egy... De az is, aki a hegyekbe elvonult és vizébe merült, az is. Csak máshogy. Igen. Igen. És tudod, sosem ők hivatkoznak. Mert nincs miért hivatkozniuk, mert ott az hivatkozik, aki akar valami világi előnyt, vagy előjogot, vagy hatalmat, vagy bármit, és akkor ő ezt a Krisztus nevével, vagy az Atya Úristennek a hivatkozásával váltja ki. És mi az egyik parancsolat? Isten nevét hiába szádra ne vegyed, ez kurvára. Ez egyébként a tabunév megtörését is jelentette amúgy, elmondanám, így vallástörténetek, tudod, a EHV-t nem lehetett kimondani, De most mit stírelsz, ott mi történik a sötétben? Nem látom, elvakítanak a vallató lámpák. De valamit nagyon néztél, mi a faszom van ott? Faszom, már nézni se szabad a picsába. Kész, már néztél. Nézni nem. Mit nézöl? Látni ne kell, nézzöl. Robi, ne. Nem nézni, látni, de most épp hallani, amit mondtam. Tehát, hogy, de már is felejtettem. Mit mondtam? Kivertem a fejedből a gondolatot azzal, hogy néztem. Abszolút. Majd abszolút. Máskor nem nézek. Jó? Szóval, hogy nehogy elveszítsd a fonalat. Szóval ez a, így van, tabu nevet is jelentett, de ezen a morális szinten pedig azt jelenti, így van, hogy az Istenre való hivatkozás. Igen, ja. Igen, igen. Az Isten igen. Az cél és eszencia, és érvény, és nem lényeg, eszköz. És soha nem eszköz. Igen. Vagyis de, eszköz, de csak a kárhozaté. Csak a te kárhozatodé. Ja. Úgy értem, hogy a famély ez rátok nem vonatkozik, na. A tiéd. Gondoltam, lófasz a seggedbe. De mindegy. Na, figyelj, de még nem végeztünk. Figyelj, a másik... Ezt fenyegetésnek veszem. A másik, Jung eszembe jut egyébként ezekről a mostani időkről. Azt írja, 20-as években tapasztalata volt, hogy rengeteg embernek rémálma volt. Ilyen lidércnyomásos álma. A statisztikánál, tehát a megszokott statisztikai átlagnál több. És ebből ő levezette... Most mi a faszt nézel ott, bazd? Mi van? Most mi már van a ott? Főpolgármestert néztem, bocsássál meg. Hát akkor elmész, hát akkor jó, akkor nektek már mondom. Megint néztem, bassza meg, nem figyelek oda, bazd meg, hogy ne nézek. Nem. Jó, oké, folytasd, kérlek. Figyelem zavaros vagy, de ez mindegy. Mert nem te beszélsz, mert magadra tudsz figyelni, másra nem. Hát jó, én értem ezt. Szóval a Jung azt mondja, lófaszt érdekel, itt várkit. Nem figyelek, ez. Nem nézek. Jó, Orbán Viktor azt mondta, ez már érdekel mi, faszomat belétek. Figyelj, szóval, hogy rettenetes sok lidércnyomásos állam volt, a statisztikai átlagnál több, és ebben ő a közelgő világháborúnak a előérzetét látta. Ismeri-e valaki, biztos ismeritek, mert a leghíresebb festményeinek egyike, Dali, Salvador, honnan tudtad? Dali a polgárháború előérzete. Igen, az a igen. Torzó bazd meg, ilyen öregasszony mellett szorít egy kéz bazd meg, és az a milyen arc az ott, érted? Ilyen nemtelen, kortalan, de ráncos ilyen, és bazd meg, a Dali egy nagy tróger volt, emberileg egy köpedék, de zseniális látnok volt a faszi. Jó, aztán persze ilyen divatszar is lett belőle, az már egy más kérdés, de vannak képei, ami kurvára megsejtett valamit. Festőnek elsőrangú volt. Abszolút. És bazd meg, az a polgárháború előérzete, az ugyanaz, mint a Hieronymus Bosch bevágása az 5. pecsétbe. Tudod, amit Hanvas ír, hogy a politikusok valójában ilyen félvilági istenek. Erre mondtam, amikor meghalt a lincs. Itt az apun. Hogy akkor, aki lincset érti, az megérti a közéletet is. Tudod? Ilyen démoni, halvilági, ktonikus figurák irányítanak a háttérből, bazd meg, érted? És tényleg van egy ilyen dimenziója ennek az egésznek, ez magyarázna egyébként az irracionalitást is, mert sokszor nem a közvetlen haszonért zajlanak az események. lehet egy bizonyos százalékát gazdasági, politikai rációval, haszonszerzéssel, érdekekkel magyarázni. De inkább arról van szó, hogy a kollektív tudattalamban démonok feszítik a tudattalan és a tudat közti csatorna fedelet, aha, és ezeknek a démonoknak föl kell törniük, és baszki, csak a vak, meg a hülye, meg az, a teljesen idióta érzéketlen tömeg az, amelyik nem érti, hogy 80 év békekorszak mennyi feszültséget termelt a csatornafedél alatt. De érzi, ő is érzi, csak nincs tisztában vele, mert a tudattalamban van, tudod, hanem projektál mindenféle ingerültséget. Például azt, hogy én anarchista vagyok, ő meg polgári. Most csak egy példát mondtam. Miért ez jutott eszembe, bassza meg? Például azt, hogy... De mi van, ha te is projektálsz? Én is. Mindegyik. De legalább nem döfködök az ászlórúddal, bassza meg. Az is valami. Még, azt mondja még. A kollega. Köszönöm a bizalmat, elvtárs. Ege. Szóval... Hát ennyibe maradunk? Hát ennyibe, bazd meg. Hoztál verset, mert én kurvára nem. Én hoztam. Elegem van. Én hoztam egy Szabó Lőrinc verset. Az a címe... A vezér, van egy ilyen verse, Hitlerről szól, ilyen dicsőítő. Szabó Lőrincnek. Komolyan. Volt egy ilyen szimpátiája egy időben, amit utána kurvára szégyelt. A vezér, Szabó Lőrinc. Egy időben kimaradt a válogatásokból, meg a kötetekből. De a köpetekben megmaradt. Nagyon penge vagy most, és virítasz. Szabó Lőrinc hazám. Nem faluban, nem Budapestre, és nem csak magyarnak születtem. Fél földre süt a nap felettem, fél földdel együtt fed az este. Tanítom minden, ami él. Apám a múlt egész világa, s addig terjed hazám határa, ameddig az agyam elér. Nagyon szegény, ki büszkeségét más érdeméből lopja ki, s ripacsként a mellét veri azért, ami helyette érték. Én azt szeretném, ha hazám, e föld, hol mindent, ami ember, vágytam példázni életemmel, lehetne egykor büszke rám. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát! Te sírsz!